Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 1 stycznia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wybuch butli z gazem w Kruchowie w Wielkopolsce. Jedna osoba jest ranna, 30 ewakuowano. Przypadki ptasiej grypy w województwie lubelskim. W dwóch stadach padło kilkanaście tysięcy indyków. W serwisie też przeprosiny papieża Franciszka za to, że stracił cierpliwość i ostro zareagował. A na początek dobre informacje z turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w drugim konkursie. Wygrał Norweg Marius Lindvik. Więcej o tym za godzinę w serwisach sportowych Trójki. 30 osób ewakuowanych z bloku w Kruchowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Po 12.30 w jednym z mieszkań wybuchła butla z gazem. Ciężko poparzony został starszy mężczyzna, samotnie zamieszkujący lokal, w którym doszło do eksplozji. To był taki szok, jak my żeśmy to usłyszeli. Od razu patrzymy, on idzie, pochodnia, pali się. No to ja do męża mówię, szybko dawajcie zaraz ręczniki z łazienki, żeśmy pomoczyli i na niego zarzuciliśmy, żeby to ugasić, bo on szedł do nas. Ja tego gościa, to on jak wyciągnąłem na klatkę, to jak pochodnia. Rozrywałem wszystkie te rzeczy na nim. On się palił żywcem, jak pochodnia. Włosy wszystko nie szło przez niego, ściągnę przez głowę. Wszystko rozrywałem. Po poszkodowanego przeleciał helikopter LPR-u. Ewakuowani z bloku mieszkańcy nie mogą wejść do swoich mieszkań. Czekają na ekspertyzę nadzoru budowlanego. Burmistrz Trzemeszna zapewnia, że w razie potrzeby dostaną lokale zastępcze. Przypadki ptasiej grypy w województwie lubelskim. Zwierzęta znaleziono w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim. W dwóch stadach padło kilkanaście tysięcy indyków. Ruch drogowy w rejonie Uścimowa jest ograniczony, mówi kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Wiński. Zabezpieczona jest droga przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie. Zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje podczas ptasiej grypy. Oczywiście tam mieszkańcy się mogą poruszać w miarę swobodnie, natomiast chodzi o to, żeby nikt, że tak się wyrażę, z zewnątrz nie wjeżdżał. No jest tam pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Służby weterynaryjne apelują, by zgłaszać wszelkie przypadki padłych ptaków pod numerem alarmowym 112. Od dziś przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami będą prowadzić swoją działalność drogą elektroniczną za sprawą bazy danych o produktach i opakowaniach. System sprawdzi, co dzieje się z odpadami i czy są one przetwarzane. Jak mówi wiceminister klimatu Sławomir Mazurek, do tej pory właściciele firm gospodarujących odpadami prowadzili działalność papierową, teraz możliwa jest tylko działalność elektroniczna. Od początku nowego roku nowe moduły bazy danych odpadowych będą dawały szansę na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze gospodarki odpadami w taki sposób, że wszelkie obowiązki wynikające z prowadzenia tej działalności, gdzie do tej pory przedsiębiorcy używali papieru, będą to robić w formie elektronicznej w bazie danych odpadowych, począwszy od rejestracji, po ewidencję i sprawozdawczość. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko drobni przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady komunalne, na przykład fryzjerzy czy kosmetyczki. Elektronicznej ewidencji odpadowej nie muszą prowadzić rolnicy, którzy mają gospodarstwa mniejsze niż 75 hektarów. A przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z obowiązku wpisu do bazy, poniosą finansowe kary od 5 tysięcy do nawet miliona złotych. Papież przeprosił za to, że stracił cierpliwość w sylwestrowy wieczór. Zrobił to podczas spotkania z wiernymi w Nowy Rok na placu Świętego Piotra. Dzień wcześniej Franciszek ostro zareagował w chwili, kiedy jedna z kobiet chwyciła go mocno za rękę i mu ją wykręciła. Wczoraj wieczorem papież ostro zareagował, gdy nie mógł się oswobodzić z mocnego uścisku kobiety, która trzymała go kurczowo za rękę. Często tracimy cierpliwość, ja też. Przepraszam za zły przykład, który dałem wczoraj. Papież złożył wszystkim życzenia noworoczne. Powiedział, że rok 2020 należy rozpocząć od wyrażenia wdzięczności Bogu. Podkreślił, że Jezus wyzwolił świat spod dominacji zła i dodał, że zbawienie wymaga cierpliwej miłości. Franciszek przypomniał, że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Zacytował tytuł swego pokojowego orędzia na ten rok: Pokój jako droga nadziei, dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

41 Seno, Warszawie, Czesław Niemen. Na 40 utwór i zespół, który po raz pierwszy w historii naszych notowań znalazł się w pierwszej 50, aż mi się nie chce wierzyć. Miejsce 40. We'll be right back.

living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Nie ukrywam, że łzami się wokół zakręciła, bo przypomniałem sobie, jak Stadion Narodowy wspólnie z Polem odśpiewał tę właśnie piosenkę, obok mnie dziewczynka, która może miała 7 lat. Let It Be The Beatles, awans 82 na 38 i przed nami teraz jeszcze jeden duży skok w obrębie setki notowania z 89 na 37.

Właśnie w sam raz na dziś, dni, których nie znamy, Marek Grechuta na miejscu 36. Piosenka była już na miejscu 11 w 2006 roku. I teraz przed nami jeszcze jeden utwór, który po raz pierwszy w historii naszych spotkań noworocznych znalazł się w pierwszej 50 topu. Pozwolą Państwo, że przez 6 minut i 7 sekund mnie nie będzie. Robię głośniej kolumny tutaj w studiu. I przed nami miejsce 35. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Taki utwór, który nawet gdy był odtworzony w radiu jeszcze 555 razy, nigdy nie powiem, mam dość. Still Got the Blues, Gary Moore na miejscu 35, rok temu na 99. No i w 26 topie wszechczasów po raz pierwszy w pierwszej 50 Gary Moore. Szkoda, że go zabrakło tak wcześnie. 26 top wszechczasów, mamy jeszcze jeden utwór w tej godzinie naszego spotkania. Proszę się przygotować na pełną wersję tego utworu, miejsce 34. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again, am I still in your head? You used to light me. You shut me down. If I was to walk away from you, Miałem twierdzić, że to utwór odkryty u nas w programie Trzecim Polskiego Radia. Archive Again, dziś na miejscu 34. Jest to najniższa pozycja, jaką ten utwór w historii zajął w ramach pierwszej setki prezentowanych utworów. A propos setki, listów dochodzą. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję, aktywność i obecność. Oto jeden z nich. Dzień dobry, tu Maja, Grzegorz i Piotruś ze Śląska. Tym razem pozdrawiamy z Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy. Dzielny Piotrek dochodzi do zdrowia po przebytej operacji przy dźwiękach topu wszechczasów. Pozdrawiamy Maja, Grzegorz i Piotrek. My też pozdrawiamy i proszę przekażcie radiowe pozdrowienia wszystkim pacjentom Centrum Zdrowia Dziecka. To tyle w tej godzinie. Zapraszam po 17 na ciąg dalszy 26 topu. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd. Polska pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska.